deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bugün Deniz Aşırı programında bu yaz aramızdan ayrılan Ferhan Şensoy'u anıyoruz. Kendisiyle tam 10 yıl önce 5 Haziran 2011 tarihinde kaydedilen programın birinci bölümünü dinliyoruz. Bu program 12 Haziran 2011 seçimlerinden bir hafta önce dostlukla donatılmış bir Bozcaada sofrasında kaydedilmiştir. O günlerde kavuk henüz devredilmemiştir. Ustaya özlem ve saygıyla. Açık Radyo 94.9 frekansında Deniz Aşırı ortamdan Bozcaada'dan gerçekleştirdiğimiz yeni bir Deniz Aşırı programıyla daha tekrar birlikteyiz. Bu hafta Bozcaada'da çok önemli bir program konuğumuz var. Bizim için çok büyük bir onur kendisinin burada olması. Ferhan Şensoy'la birlikteyiz. Bizim programda da ikinci kez bir arada program gerçekleştireceğiz. Abi sen de ben de hoş geldik programa. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Deniz. Bir önceki programı Ses 1885 Orta Oyuncular Tiyatrosu'nda yapmıştık. Oranın da müthiş atmosferiyle yapmıştık. Evet, burası o kadar değil ama yine de natür olarak güzel bir atmosfer. Burası farklı bir şekilde daha heyecan verici. Bozcaada'dan yayındayız. Evet. Bize senin orası çok heyecan verici geliyor. Sana burası çok heyecan verici geliyor. Farklı şeyler yani. Evet. Karşılaştırılamayacak şeyler. Elma ile armut gibi. Evet. Her ikisi ama de... burası da çok heyecan verici. Ben Bozcaada'yı çok seviyorum. Evet. Bozcaada'ya ikinci gelişin diye biliyorum. Evet. Daha önce 25 yıl önce gelmiştim. İki araba yan yanayı zor alan, ters girilen Roro ile gelmiştim. Şimdi boş bir feribotla geldim. Tarih itibariyle tatilciler saldırmadan önce gelmek istedim. Seçim öncesi hafta. Seçim öncesi hafta. Bir şey yazıyorum. İşte o amaçla buraya geldim. Burada da çok mutluyum. Biz çok güzel çalışıyorum. Harika, bizi de çok mutlu ettin abi geldiğin için. Bu hafta programa başlarken de İstanbul'u Satıyorum oyununun müzikleriyle başladık. Bu oyunlar aslında müzik olarak sende yok, bir video olarak var. Elbette müzikleri de içinde ama ben senin için onun ses dosyalarını ayrıştırıyordum bir süredir. Burada birlikte bu programda onu da kullanabilme imkanı bulduk. İlk parçayı İstanbul'u Satıyorum diye isimlendirmiştim ben. Evet, zaten leitmotif odur şarkının aranamesi. İstanbul'u Satıyorum. Oyunun da ismi budur. Biz bütün oyunlarını abi aynı hayranlık derecesinde ilgiyle takip ettiğimiz için yanlı konuşabilirim. Dinleyicilerimiz de bizi lütfen maruz görsünler. İstanbul Satıyorum kaç yıl önce oynadığınız bir oyun? İstanbul Satıyorum 1987, yanılıyor olabilirim, 87'den başlayarak 5 yıl kadar oynadık. 90'ların başını da kapsayan. Daha erken, özür dilerim. 89'da Ses Tiyatrosu'na geçtik. 84'ten itibaren İstanbul Satıyorum var. Ne kadar güncel bir oyunmuş abi ya. Bu. Evet, ben İstanbul Satıyorum yazdığımda ben bunu bilim kurgu olarak düşünmüştüm. Örneğin Kız Kulesi'nin birdenbire karayla birleştirilerek oraya yol yapılacağı, oranın bir turistik yer olacağı gibi şeyleri bilim kurgu olarak yazdım. Hatta biz provalara girdiğimizde Bedrettin Dalan Belediye Başkanı İstanbul'da ve tarla başındaki bir sokağın ve onun önündeki evlerin yıkılarak Bedrettin Dalan Strasse projesi başlamamıştı biz oyunu oynarken. Premiere çok yakın bir tarihte yıkımlar başlayınca tarla başında biz oyunun afişine gittik, o vinçlerin önünde tarla başının yıkılışı önünde çektirdik. Kız Kulesi İstanbul Satıyorum tedavülden kalktıktan kısa bir süre sonra turistik tesis oldu. Erken gelmiş bir oyun ama erken gelirken ben yani yıllar sonra bakın başımıza bunlar da gelebilir diye düşündüğüm şey 3-4 yıl içinde İstanbul'da hemen gelişti. Bilim kurgu niteliği kalmadı İstanbul Satıyorum. Evet, aslında Osmanlı'da da kimi müdahaleler yapılmış İstanbul'a. Tabii tarih içinde bir sürü müdahale yapılması çok doğal. Lütfi Kırdar, Cumhuriyet tarihinde ilk korkunç işleri yapmış. Ondan sonra da bu süre gelmiş. Bir gelenek gibi İstanbul'u bozmak bir yandan da. Değil mi? Evet, ama bunun arasında mesela Haşim İşcan falan gibi çok önemli belediye başkanları da geçmiştir İstanbul tarihinden. Örneğin ilk alt geçitler Haşim İşcan zamanında yapılmıştır. Edirne Kapı, Aksaray, o belediye binasının oradaki dört yol ağzını Haşim İşcan o trafiği ilk defa o zaman düzenlemişti 60'lı yıllarda. Ve şeyler, frikikçiler çok mutlu olmuşlardı çünkü merdivenlerden çıkıyordu kadınlar. Daha alt basamaktan giderek alt geçidi, üst geçidi, öyle, alt geçidi öyle kullanıyorlar. Frikikçi oyu belirlemiş olabilir mi abi belediye başkanlarına? Sanmıyorum çünkü o seçildikten sonra yaptı bunları. Frikikçiler olayı sonra fark ettiler. Evet, istersen bir kayıt daha dinleyelim İstanbul'u Satıyorum oyunundan. Münir Özkul'un... Evet, Münir Özkul'un mükemmel yorumladığı bir şarkıdır. Ve başka birisi tarafından söylenmesinin anlamı yoktur. Benim bestem, oyun müzikleri bana ait. Münir abi oyunculuğa yaklaşımında da, şarkıya yaklaşımında da hep zor bir adamdır. Ben bunu beceremem efendim diye başlıyor konuya. En zor oyuncu. Ama bu sadece gerçek önemli oyuncularda vardır. Ben de öyle yaklaşırım. Korkuyorum ben bu rolden. 40. yılım sahnede. Korkuyorum ben bu rolden. Neden korkuyorum lan? 40 yıldır oynamışım mı 50 tane oyun, 60 tane oyun? Hayır. O saf oyunculuk dediğim bir şey. Önemli oyuncularda var olan bir şey. Münir abi bunların uzmanıdır. İstanbul Satıyorum provalarına girdiğimizde Münir abi, ben zaten Erol abinin de aracılığıyla zor ikna ettim. O hep kaçıyor. Ben oynayamam, teşekkür ederim, ben beceremem falan gibi bir adam evine kapanmış. Zaten 3-4 prova sonra da teksi bana erken gelip provaya iade etti. Ben oynayamayacağım efendim dedi. Ya Münir abi saçmalama, ne demek? Senin için yazdım ya ben bu rolü. Oynayamam, beceremem. Ona hep önce çok panik oldum ben bu olaydan. Münir abi olmazsa kim olacak ki Mimar Sinan? Onun için yazdım rolü. O, olamaz yani. Erol abi araya girdi, onu ikna etti falan. Alıştırdık. Şarkıya geldik. Ben söyleyemem efendim dedi. Ve mükemmel söyledi. Dinleyelim o şarkıyı şimdi. Dinleyelim. Onun sesinden. Evet, dinleyicilerimizle de paylaşalım. 94.9 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programında program konuğumuz Ferhan Şensoy ile hem İstanbul'u Satıyorum oyununun müziklerini dinlemeye hem de hem oyundan hem de sair şeylerden, bambaşka şeylerden bahsetmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Münir Özkul'un sesinden müthiş bir parça dinledik. Oyunun içinde bir parçaydı ama İstanbul'un ruhunu da veren aslında bir parçaydı. Evet, çünkü Münir abi benim yazdığım İstanbul'u benden daha eski olarak çok güzel bir İstanbul'u yaşamış bir insan olarak bunu o duyguyla söyledi. Biz İstanbul Satıyorum 5 yıl oynadık. Münir abi o şarkıyı söylerken kuliste herkes durur ve dinlerdi. Yani çok çok özeldir Münir abinin söylemesi onu. Evet, hem o çok özel, onun sözünü, müziğini kim yazdı? Yani hepsini ben yazdım. Her şeyi ben yapıyorum ya tiyatroda. Evet. Dekoru da ben yaptım falan. Buna çok bozulanlar var. Niye her şeyi sen yapıyorsun? Bir dekoratör gelse, bir koreograf gelse gibi. Bunları denedik biz tiyatromuzda. Örneğin sevgili Fikret Kızılok Köyne Bizans Operası'nın müziklerini yaptı. Çok iyi hatırlıyorum. Müthişti. Müzikler. Mükemmel müziklerdi. Ancak bir tiyatro oyuncusunun söyleyebileceği şeyler değildi. Biz birdenbire operadan kimi arkadaşlara figüran olarak koroyu almak zorunda kaldık. Çünkü oyuncu koşarak sahneden çıkıyor, bir kostüm değiştiriyor, nefes nefese sahneye giriyor. O Fikret'in yazdığı yerden girmesi mümkün değil. Şarkıcı değiliz biz. Tiyatro şarkısı daha şeydir. Benim beslememin sebebi de odur. Basit olması gerekir tiyatro şarkısının. Hatta monotona yakın, seyircinin de o melodiyi tekrar edebilmesi. Orada bir laf satılmaktadır. Fikret mükemmel müzikler yaptı ama biz söylemekte çok zorlandık. Oyunda o yüzden de biraz müdahale... Evet, ya yani bu yüzden her şeyi ben yaptığım zaman bu bir bütünlük getiriyor. Yani ben onun müziğini nasıl görürsem onu da ben yapmalıyım. Ben müzisyen değilim ama bir sürü alet dıngırdatıyorum. 300'ün üstünde bestem var tiyatro şarkısı olarak. Evet. Bunların kimisi internette hit olarak dolaşıyor. Eline sağlık, müthiş yani sözler hakikaten harikulade. İstanbul'da tabii bir yandan seyyar satıcının aksamasıyla, aksırması, tıksırmasıyla o günün hava raporunu da hissettiğimiz. Evet, zamanı belirliyor. Kaçta geçtiği belli simitçinin. Evet. Simitçi geçince o zaman cep telefonu saat 5 oldu demiyor, cep telefonu yok. Ama simitçi geçince o saat aksamıyor simitçinin zaten. Hep o saatte geçiyor. Simitçi, salepçi bunlar zamanı belirliyorlar İstanbul'da. O çok güzel bir İstanbul'du. Ben bunu çok az yaşayabildim. Çok küçüktüm. Ama Münir abi bunu güzel yaşamış bir insan olarak bu şarkıyı çok güzel söyledi. Evet, nasıl diyor, kolay oladı gitti bir yandan da bu muhabbet. Değil mi? Elbette. Evet. Bu arada tabii davulda Rasim Öztekin var. Davulda Rasim Öztekin, klarnette Selim Sesler. Evet. Selim Sesler profesyonel bir müzisyen ama Rasim Öztekin'in davul çaldığını biz sizin tiyatronuzun izleyicisi olarak sadece biliyoruz. Evet, bunun çok güzel başka bir hikayesi de var. Bu oyunda değil ama Hayrola Karyolu oyununda yine Selim Sesler var. Orkestrada Şükrü Türen var. Saksafon çalıyor. Ben gitar çalıyorum. Rasim de davul çalıyor. Koreograf olarak Sayı Sökmen Hayrola Karyolu'nun koreografisini yapıyor. Sayı Sökmen provalara sadece şarkı provalarına katılmak üzere gelebiliyor. Oyunun diğer provalarından haberi yok. Rasim Öztekin o sırada ünlü bir oyuncu değil. Henüz tanınmıyor. Televizyonda Osman olayı olmuş falan ama Sait bundan haberdar değil. Sadece şarkı ve dans provalarına, orkestrayla çalışmaya geldiği için ve provalarda ikide bir beni çay molasında falan bir kenara çekip Sait Sökmen davulcuyu kovalım diyor. Ya Sait tamam işte falan gakkuk ediyorum. O oyunda da roller oynuyor. Arkadaşımız oyuncu, davulcu değil ama yani bir davulcu alacak halimiz yok gibi idare etmiyor. Şunu Sait ısrarla her provasyonunda davulcuyu kovalım, ritim kaçırıyor abi diye. Veya onun istediği ritmi vuramıyor vesaire. Premier gecesi Sait oyunu ilk defa görüyor. Karısıyla geliyor, en ön sırada oturuyor. Oyun oynanıyor. Birinci perde Hayrola Karyolu oynandıktan sonra Rasim ortalığı yıkıyor. Antrakta Sait koşarak kulise geliyor. Baba sen neymişsin be, affedersin diyor. Biz yani oyuncu olarak müzisyen iddiası olmadan bir takımın bunları yapabileceğinin derdindeydik orada. Çünkü tiyatro şarkısı iddialı bir müzik bestesi falan derdinde değil ki. Yani teksti çok daha vurgulayan, tabii, güçlendiren. Tabii lafı en güzel satan basit melodiden yanayız biz. Ki bu oyunun melodileri de çok basit değil aslında. Evet, bu arada bu oyun ilk defa dinleyiciyle buluşuyor değil mi abi? Sesleri sadece yani müzikleri. Evet. Evet, bu da bizim burada açık hava stüdyomuzun gururu olsun. Evet, stüdyonun açık hava olması çok güzel. Evet, dalga sesini umarım dinleyicilerimiz de duyuyorlardır. Biz şu anda bir dalga dip gürültüsüyle evet, yapıyoruz. Evet, akvaryum koyuna karşı. Evet, evet. Mükemmel bir yerdeyiz. Evet, gerçekten öyle. Her şey nefis. İsterseniz bir müzik arası daha verelim. Ve Tarakçılar diye isim koymuşum ben. Tarakçı kardeşler, Tarakçılar şarkısı evet. Çok aslında bilmeyen izleyicilerimiz için çok kısaca bu müziklerin de hikayesini de biraz anlatabilir miyiz dinleyicilerimize? Hani müziklerin özel olarak parçaların ve kimlerin olduğu, dinlediğimiz parçaların ne demek istediğini falan konuşuyoruz burada ama oyunun da akışından biraz bahsedebilir miyiz? Nasıl olsa şu anda... Tabii bu Tarakçı kardeşler müteşebbisler. Üç müteşebbis kardeşler. Bir tanesi bakan olacak, öbürlerine imkanları sağlayacak. Bunlar İstanbul'u yeniden yapacaklar projesi içindeler. Ama aralarında kavga ediyorlar. Bakan olan diyor ki ben de şuraya alacağım. Sen bakansın alamazsın diyor. O zaman ben bakan olmayayım siz olun gibi bir kavga içinde üç kardeş, Tarakçı kardeşler. O zamanlar buna benzer bir inşaat şirketi vardı. Onların Tarakçı değildi. O grubu temsil ediyor. Tarakçı kardeşler İstanbul'u yeniden projelendirmek istiyorlar. Size yepyeni İstanbul yapacağız diyorlar. Bugüne çok uyuyor. Evet. Öbürü de bize üç İstanbul yapacağım diyor. Evet ve her biri birkaç İstanbul yaptığı için zaten böyle yüzlerce İstanbul haline gelmiş. Evet, İstanbulsuzlar İstanbul'u işgal etmiş bulunuyorlar. Onun için biz İstanbul'dan kaçmak zorunda kalıyoruz. Ben İstanbul'dan buraya geldiğim zaman oh diyorum Bozcaada'dayım, o Beyoğlu'ndaki ses yok. Beyoğlu'nda ses tiyatrosu tamamen diskolarla çevrilmiş durumda. Bunu yıllardır şikayet ediyoruz. İçeriden izolasyon yapıyoruz. Hiç engel olamıyoruz. Neredeyse ses tiyatrosunda artık tiyatro oynanamayacak durumda. Valiyi arıyoruz, Beyaz Masa'yı arıyoruz. Beyaz Masa diyor ki tamam, ekibi gönderiyoruz. Beyaz Masa'nın ekibi sokağa girdiği zaman kapıdaki eli cep telefonlu bodyguard küpeli diş çakıyı arıyor. O hemen kısıyor. O zaman normal oluyor. Yani İstanbul çok korkunç oldu. İstanbul Satıyorum'da benim anlattığımın fevkine geçti. Öngöremediğin bir noktaya geldi. Evet evet, beni aşıyor. Yani benim bilim kurgu olarak yazdığım şeyi aşıyor Türkiye. Başka oyunlarda da öyledir. Ama bu bozulmayı görüyordun tabii sen de yazarken. Evet de bu hale geleceğini hiç tahmin edemiyorsun. Her gün ve her yıl çok daha korkunç bir şeyle karşılaşıyorum. Lan bu kadar da olmaz ki ile karşılaşıyorum ben her yıl. Bu muntazaman devam ediyor. Evet, bu işi yapmak niyetinde olan tarakçıların kaydını dinleyelim. Geldi yeri. Dinleyelim tarakçılar. Tarakçılar şimdi çok çoğaldılar. O zaman sadece tarakçılar vardı. Şimdi çok cılar var. Çok cılar var, evet. Hakikaten. Bir de çok acayip projeler var. Bambaşka, size Boğaz yaptık, onu yaptık. Aynısı diye. Dolma Bahçe'yi yaptık, Çırağan'ı yaptık diye. Böyle şeyler de var bir de. İstanbul'un yeni merkezi diye gazetede ilanları çıkan siteler. Değil mi? Şehirler. İstanbul'un merkezi nerede? Park ormanın içinde. Hangi merkezi İstanbul'un? İstanbul'un merkezi Mahmut Bey Köy yolunda. Mahmut Bey Köy yolu Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana seferine çıktığında, İstanbul'dan çıktıktan sonra mola verdiği ilk gece. Yani İstanbul falan değil ki. Bütün bir gün oraya gidiyorlar. Orada mola veriyorlar. Avcılar da falan Mahmut Bey Köy yolu. Orada bir yerde mola veriyorlar. Oralar İstanbul'un merkezi demek ne demek? Ben İstanbul'u tamam Edirne'ye kadar bağlayacağım. Hiç yeşil alan olmayacak. Apartmanlar, siteler olacak. Biz de tarakçılar olarak çok zengin olacağız. Başbakanın o müthiş projesi de bu. O kanalın sağındaki, solundaki arsalara. Gazetelerde okudum. Eski Başbakan Çiller ve eşi oradan arsa kapatıyorlar şu an. Mutlaka müthiş spekülasyonda açık durumlar tabii. Evet. Tamamen orada bir rant var. İstanbul'a bir şey yapmıyorsun. Sen İstanbul'a ihanet ediyorsun. Yapılıp oraya yerleşenlere de aslında çok büyük bir hizmet etmemiş oluyorsun. Gerçek ruhtan alakası evet, yani, olmayan yaşamlar kuruyorsun oraya. Evet, bu iktidar daha önce şey diyordu. İstanbul'a girmek için belediye başkanıyken Tayyip Erdoğan, İstanbul'a girmek için vize koymak lazım. İstanbul bozulduğunun tavrına cevaben söylüyordu. Vize koymak lazım derken İstanbul'u birdenbire Trakya ve Marmara bölgesi halinde bitiştirmek istiyor. Büyük kentlere özenerek bu hareketi yapıyorlar. Tabii bu kadar büyük kent büyük... yok canım. Evet. Bu kadar büyük kent yok. Dünya haritasına bak yani. Belki işte Pekin gibi, New York gibi, ki New York'un nüfusunun kaç olduğunu bilmeden söylüyorum bunu. Yani New York çok... New York'a yarım saatte dolaşıyorsun. Ulaşamayacağın bir yer yok yarım saat sonra. New York çok büyük değil. New York önemli bir kent. Ama çok güzel yerleşmiş bir kent. Orada sorun yok yani. Nüfus çok artmıyor. Gelen var, giden var falan. Bir trafiği var. Ama derli toplu bir yer New York. Yarım saatte New York'un en ucundan öbür ucuna gidebilirsin. Aynen Bozcaada gibi. Trafiği de tabii İstanbul'unkine benzemediği için. Zor bir denge aslında. 1910'larda dünya nüfusunun 750 milyon kişi olduğunu söylüyorlar. Bugün 7,5 milyarlara merdiven dayamış durumda. Kimi bilim adamlarına göre 5 milyar insana kadar dünya bunu kaldırabilir. Kimisi de 15 milyar falan gibi şeyler söylüyorlar bir yandan da. Aslında bütün dünyada da hiç görülmemiş bir şey yaşanıyor bir yandan da. Yani burada çok kötü bir iradeyle, idareyle karşı karşıyayız elbette ama bir yandan da böyle bir dünyada da böyle bir devinim var. Var evet, ama dünyada hala o kadar çok boş alan var ki. Değil mi? Bunun dibi yok, daha da çoğalacaktır, ben buna inanıyorum. Evet, bir de bu global villar. Yani kutuplarda niye buz otellerde yaşamayalım gibi bir şeyler gelişerek oralar da işgal edilecektir. Evet. Boş alan kalacağını sanmıyorum. Peki ne yiyecek içecek insanlar? Yani insanlar aslında, biz sizle özel sohbetlerimizde de bunu konuşmuştuk. İlginç bir durumdu. Tarım yapmıyor artık insanlar. İnsanlar kentlere gidip bir plazada bekçi olmayı tercih edebiliyorlar. Ve marifetsizleşiyorlar bir yandan da. Tabii çiftçinin öyle bir gücü kalmadı. Türkiye artık üretim yapan değil, dışarıdan satın alan bir ülke haline geldi. Bu son 9-10 yıldır. AKP iktidarı döneminde üretim tamamen durdu. Biz bunları dışarıdan alalım. Biz bunları dışarıdan alırken ithalat yapan firmada zengin oluyor. Daha pahalı yiyoruz veya alamıyoruz, yiyemiyoruz. Siz üretmeyin gibi bir aritmetiğe sokulduk. Bir Amerikan politikası eskiden de oldu. Ama dönem dönem mesela Sayın Bülent Ecevit Türkiye'de afyon ekimini yasaklayan Amerika'ya bayrak çekti, kaldırdı. Hayır, üreteceğim dedi. Ve üretti çünkü Türkiye bundan bir para kazanıyor. Niye üretmeyecek ki? Böyle bir mantık kalmadı. Üretmeyelim, yeşil arkadaşlar ithalat yapsın. Evet. Bunun tabii örneklerini çok uzatmak, çok çeşitlendirmek mümkün olabilir. Mümkün, evet. O günlerin tarakçılarına bakalım ne evet, demişler. Onlar naifmişler. Evet. Dinliyoruz. 94.9 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programında program konuğumuz Ferhan Şensoy ile sohbetimize ve İstanbul'u Satıyorum oyununun müziklerini dinleyerek devam ediyoruz. Tarakçıların muradına ermesiyle ilgili bir parçaydı bu da. Müthiş. Kimler var burada? Burada da Selim Sesler var, Rasim var. Orkestrada Selim Rasim, Rasim de olacak. Selim klarnetçi olarak var. Ben gitar çalıyorum. Sanırım orkestra bundan ibaret. Hatırlamıyor olabilirim. Videoya bakmak lazım. Başka enstrüman yok yani kayıtta. Ama bir çok seslilik duyuyoruz. Onlar da oyuncuların Oyuncular şarkı söylüyor. Oyuncular şarkı söylüyorlar. Bunu yapıyoruz. Tarakçıların arada eroin ihraç ederek falan da yollarını bularak ve tabii, bir yandan da yeni İstanbul da oluşuyor bir yandan da. Tabii dönem Özal dönemi bu müteşebbislerin patladığı dönem. Yürüyün ya müteşebbisler demiş Özal. Bunlar da ona yakın insanlar mutlaka. Tarakçılar Özal'lara yakın bir ailedir mutlaka. Yani oyunda öyle düşündürerek yazılmış. O zaman bunlardan birkaç tane falan vardı. Şimdi pıtırak halindeler. Evet. Demin konuştuğumuz gibi. İstanbul'un yeni merkezi Bişikent. Bişikent İstanbul olamaz ki. İstanbul olsa sonuna kent koyulmasına gerek yok. Ya o bizim başta da söylediğim gibi bilim kurgu olarak düşündüğümüz şey bizim bilim kurguyu falan hızla aştı. Lan bu kadar da olmaz ki'ye geldik. Kentlerin dokuları da yok artık. Bir de onu da görüyoruz. Tabii bütün evler birbirine çok benziyor. Hepsi aynı badanalı veya Anadolu'da yapılanlar hepsi daha değişik renk badanalı yan yana bitişik evler. Mimarileri de aynı. Bir mimari söz konusu değil. Laz apartman inşaat. Evet ama bir tabii belediyeden onay alabilmek için bir prototip projeleri var falan. Onlar var tamam da orada Anüsçü kadar bir arazide 30 tane daire düşünüyor müteahhit olarak. Mimar olarak bana geldiğinde ben diyorum ya bu olmaz ki ya falan 20 daire olsa çok güzel olacak. Hayır 36 olsa daha iyi olur diyor. Onun içinde yaşayacak insanları falan düşünme durumu yok yani öyle bir urbanist, mimari yaklaşım yok. Tamamen F tipi internet hücreleri yapıyorlar. Herkes oraya laptopunu koyuyor. Tamam laptop sığıyorsa bu ev bize çok güzel. Evet algı da bu değil mi abi? Tabii. Yakında alışveriş merkezi var mı? Kütüphaneye lüzum yok tabii, falan. Her şey internette zaten var. İnternette var. Laptop sığıyorsa ev çok güzel. Evet. Bugünlerde Bozcaada'da da bir koruma amaçlı imar planı hazırlanıyor. Herhalde geleceği nasıl olacağını, nasıl şekillendireceğini de bir şekilde göreceğiz. İmar planı hazırlayanlarla halkın olduğu bir toplantı düzenlendi. Çok tabii düzmece bir toplantıydı bu. Ben de birkaç soru sordum. Benim sorularım hepsi cevapsız kaldı. Dedim ki hani bundan 30 yıl sonrasının bitmişinin fotoğrafını görüyor musunuz Bozcaada'da? Ve bir taşıma kapasitesi hesabınız var mı dedim. Yani ne kadar insanı tahayyül ediyorsunuz adada? Nasıl bir yapı yapmayı düşünüyorsunuz diye. Her şeyi yapıyoruz dediler. Yani böyle bir cevap aldım sadece. Hiçbir analitik cevap vermediler. Sonumuz hayır olsun diyoruz. Yani bir şekilde ne yapmak lazım diye bir bilene de soralım. Benim yeni bir oyun yazmam lazım. Bozcaada'yı bozuyorum diye. Geliriz premierinde burada yaparım. Bu stüdyomuz sahne olarak müsait buna. Evet, burası stüdyo, sahne, her şeyin olduğu tabii bir yer. Bir yandan Ali'nin oyun alanı falan. Tamam, daha sık gelip Bozcaada'yı bozuyorum yazmam lazım. Böyle de bir... Onlar bozmadan önce bitirmem lazım kitabı, ayrıca eseri yani. Acele etmek gerekiyor yani. Evet, çok hızlı yapıyorlar çünkü. Evet, çok hızlı yapıyorlar hakikaten. Türkiye'de tabii çıkan bütün imar durumları da koruma amaçlı imar durumu. Tabii başka bir amaç olamaz ki. Evet. Hayır, geliştirmek aslında makul, mantıklı bir amaç olabilir. Hayır, belki koruma derken daha tehlikeli bir yerden geliyor. Geliştirmeyle onlar daha esnek şeyler yapabilirler. Yanlış evet. yerden geliyor. Koruma deyince sen buradaki bir şeyleri koruyacaksın. Hayır, oysa korumuyorlar. Tabii. Geliştirme deyince ben orayı geliştiriyorum diyerek daha yandan geçebilirler. Buraya belki köprü yaparlar falan. Biz tamam, belki adanın girişinde yer alırız. Evet. Değil mi? Hemen adaya girer girmez solda diye tarif edebiliriz yani, bir köprüden. Evet, köprü çıkışından. Evet. Daha karlı da olabilir belki onlar için. Bilinmez. Evet, Bozcaada'yı bozuyorum oyununu inşallah yazarsın abi. İstanbul'da yıkıyorum'u dinleyelim mi acaba? Dinleyelim. Bu arada? Dinliyoruz. 94.9 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programında program konuğumuz Ferhan Şensoy ile sohbetimize ve müzikler dinlemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstanbul'u yıkıyorum manalı oldu hakikaten. Nefis. Tekrar elinize sağlık diyerek başlamak istiyorum. Bozcaada'dan gerçekleştiriyoruz diye anlatmıştık dinleyicilerimize. Seçimden önceki hafta yapıyoruz bu kaydı diye de söylemiştik. Seçime çeyrek kala. Evet. Hafta bile değil artık. Kimi umutlarımız da var. Hala bitmiş değil yani bu kaydı yaparken. Umuyoruz sadece. Ve isterseniz biraz burada bir şeyler yazıyorsunuz. Bizimle paylaşır mısınız? Ben de size çok zor soru soruyorum. Lütfen dinleyicilerimiz de sizde maruz görün beni. Hayır, zor değil. Tabii buraya bir şey yazmak amacıyla geldim. Seçimden önceki bir hafta boşluğu vardı. O haftanın başında geldim. Oy vermek üzere İstanbul'a döneceğim cumartesi gün. Kalemimin sapını gülle donattığımın ikinci cildi. Baş kaldıran kurşun kalem. Nerede kitabı imzalasam herkes bana ikinci cildi ne zaman çıkacak diyor. Birinci cildi kaç yılda yazıldı diye soran yok. O otobiyografik, iş özgeçmişsel. Kendi hayatını anlattığın şeyde bu çok araştırma gereken, arşiv kurcalama gereken, örneğin Çarşamba'da gidip mezarlık gezmem gerekiyor. Dede kaç yılında ölmüşten tut da Ünye'de bilmem nereleri dolaşmam gerekiyor gibi. Uzun araştırma gerektiren bir dosya. Ben bunu yazmaya Kazancı Yokuşu'nda oturduğum dönemlerde, yani 75'lerde başlamışım ikinci cilde. Daha doğrusu günlüklerim var. Bu günlükler zaten o ciltleri oluşturuyor. 10 yıldır falan da bu şeyde uğraşıyorum. Öyle başlamışım, devam etmemişim. Ama son 10 yıldır cebelleşiyorum. Tiyatro yazmaktan, tiyatro oynamaktan, turne yapmaktan kurtarabildiğim zaman içinde yapabiliyorum bunu. Bu da herhangi bir roman yazmak gibi falan değil. Hep bir sürü dokümanlarla bir masaya yayılman gerekiyor. Nitekim ben buraya bu yüzden çok bavullu geldim. Bavullar günlüklerden ibaret, notlardan ibaret, dosyalardan ibaret. Onu yazmaktayım. Epey kolayladım. İkinci cilt benim Kanada'dan İstanbul'a dönüşümden itibaren, birinci cilt orada bitiyor. Kendim kafamdaki tiyatroyu yapmanın araştırması, bunun telaşı ve değişik tiyatrolarda Haldun Taner'in beni yönlendirmesiyle, örneğin Koca Mustafa Paşa'da Türk Yazarları Tiyatrosu. Kabare yapmak istiyorlar. O zaman kabare çok tutuyor. Başka kabare tiyatroları da açıyorlar İstanbul'da. Koca Mustafa Paşa'daki Türk Yazarları Tiyatrosu da kabare yapmak istiyor. Bunlar komedi oynayan, Tuluat ağırlıklı. Şahin Tek, Ertuğrul Sadi Tekin oğlu. Türk Tiyatrosu'nda Muhsin Ertuğrul'la akran olan. O zamanlar diyorlar ki iki tane Ertuğrul var. Birisi Muhsin Ertuğrul, birisi Ertuğrul Sadi. Müthiş bir komik o zaman için. O orta oyunu yapıyor. Muhsin Ertuğrul Batılı Tiyatro'ya getiriyor. Ben Ertuğrul Sadi Tek'i 70'li yılların sonunda Darül Ezzet'te yaşadığı bir dönemde bir Tiyatrocular Derneği'nin kuruluş gecesine oradan getirdiler. sahneye çıktı mikrofonda, küçük bir şov yaptı. Çok yaşlıydı, yaşını hatırlamıyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Mükemmel bir şovdu. O zaman kimse stand-up bilmiyordu. Ertuğrul Saatlek orada stand-up yaptı. Biz de bilmiyorduk. O zaman Ferhan Şeyler de yoktu. Mükemmel bir aktördü. Ben gittim o tiyatroda çalıştım. Halim Taner beni oraya yöneltti. Öbür tiyatroda çalıştım. Ama hep çalıştığım tiyatrolardan ben hep hayır. Benim kafamdaki bu tiyatro değil. Ya, o tiyatro bu değil. Benim başka bir tiyatro yapmam lazım. Sonuç olarak da kendim bir tiyatro kurmam gerektiği düşüncesinin oluştuğu dönemi anlatıyorum kitap. 1975'te Türkiye dönüşümle 1980'de Orta Oyuncuların Kuruluşu ne kadar olan o dönemi anlatıyor. 78'i bitirdim, 79'a geldim. Kolayladım. Sanırım yıl sonundan önce çıkacak. Baş kaldıran kurşun kalem. Onu yazmaktayım burada. Burada çok güzel yazıyorum. Sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Burada böyle bir şey de olduğu için ben müteşekkirim gerçekten. Bu arada tabii kendi tiyatrosunu kurmak, o zamanlar gençsin. Evet gencim. 24 yaşındayım. Bu niyete vardığımda kuruluşu da tiyatro kurulduğunda 80'de kuruldu. Batı eğitimi almış bir adam olarak Türkiye'de bu tiyatroyu kurmak zor bir işti herhalde. Çok orada da bir sürü hikaye olacağını tahmin ediyorum. O da 3. cilt galiba. Tabii Orta Oyuncuların Yapı Endüstri Merkezi'nde premier yapıp Şahları Davurlar'la 5 yıl Şahları Davurlar oynadığı, arkasından Kahraman Bakkal Süpermarket'e karşı ve devam eden oyunlarla küçük sahnede yaşadığı 10 yıl 3. cilt. 4. cilt. Kültür Bakanlığı bizi küçük sahneden atıyor. Sokaktayız. O zaman ses tiyatrosunu anarmamız lazım gibi bir çılgın proje. Yani başbakanınkinden çok daha çılgın. Evet, hakikaten öyle. Tabii başbakanken yapmak çok kolay. Ben ses tiyatrosunu sıfırdan yaptığım zaman hiç bakandım. Hala da çok bakan değilsiniz yani. Evet, etrafa bakıyorum. Evet. Müthiş hikayeler gerçi. Her bir hikaye içinde böyle binlerce, milyonlarca parantez açıp kaybolmak isterim. Ama mesela burada yazdığınız küçük bir hikaye dinleyicilerimizle paylaşabilir miyiz? Kitapta yayınlanmadan önce böyle bir şeyi de sorabilir miyim? Bu arada hep maruz dedim, çok özür dilerim. Bazen dil sürçmesi, mazur görürsünüz. Estağfurullah. İkinci ciltte leitmotif olarak bir Özcan Özgür figürü var. Özcan Özgür, Türk tiyatrosunun en renkli oyuncularından biriydi. Zaten kitap onunla başlıyor. Sonra geri dönüşlerle tekrar Özcan Özgür'e geliyoruz. Özcan Özgür'le bizim değişik hikayelerimiz var. Birinci bölümü kitabın. Fuayi Adnan diye bir bar var. Fransız konsolosluğunun arkasındaki sokakta bir tuvaletler vardı. Onun yanında 3 basamakla inilen bir cazcı barı vardı. Fuayi Adnan caz bar. Oraya o zaman Türkiye'nin önemli cazcıları gelirdi. Hangi gece kimin geleceği belli değil. Duvarda enstrümanlar asılı. Bütün enstrümanlar var. Tam jam session. Evet, jam session. Kim gelmişse takılıyor. Piyanoda Altan İrtel var. Kemanda Franz Nuri var. O R'leri yumuşak gibi olarak söylüyor. Franz Nuri. Bar 1,5 metre, 4 tane sandalye var. Barın arkasına Fuayi Adnan şişman, göbekliydi, zor sığıyor. Barın köşesinde de bir tane abajur olan tek aydınlık nokta var. Çok loş bir bar. Orası Özdemir Asaf'ın yeri. Özdemir Asaf orada peçeteye şiir yazıyor, gözlüğü alnına kaldırmış, oraya atmış biçimde. O barda başlıyorum kitap. Özcan Özgür... Ben Ayfer Ferah Tiyatrosu ile turneye çıkmak durumundayım. Böyle bir proje içindeyim. Çünkü Türkiye'de gelmiş bir yerlerde çalışmış, umduğumu bulamamışım. Tamam, Ayfer benim eski patronum. Ben onunla turneye çıkayım da. Haldun Taner'le hep danışıyorum ben bu konuları. Hocam, Ayfer Ferah bana turne teklif ediyor. Gideyim mi? Hiç gördün mü oraları, dedi Haldun Taner'e. Hayır. Git o zaman. Sen Fransa'dan gelmişsin, Magic Circus'tan gelmişsin, Taksim Parkı'nın ortasında cadı tiyatrosu düşünüyorsun. Ha, önce bir Türkiye'yi dolaşsana'yı bana çok kibar öğretti Haldun Taner. Beni bu anlamda velim olarak gerçekten çok güzel yönetmiştir. Şahin Tek Tiyatrosu'na git, bak onları da gör. Sirk yapmak istiyorsam böyle bir tiyatro da var. Çadır tiyatrosuna yakınlar, onları da gör. Ha, Ayferli turneye de git. İnsanımla da çalış. Çok şey öğrenirsin. Turnelere git. Türkiye'yi bir öğren de ondan sonra tiyatronu kurarsın gibi. 5 yıllık bir kalkınma planını halinden bana hazırlamış. Ben bunu sonra fark ediyorum. Belki o da çok bilinçli 5 yıl sonra falan tiyatro açacak diye düşünmedi ama bir dakika oğlum dedi. Biz baba oğul gibiydik. Ya şuraya git, buraya git. Bunları bir gör. Ondan sonra sen tiyatronu kur gibi bir şey oldu. Sonuç olarak da ben Şahları Davurları yazdığımda işte bu ikinci cilt orada bitecek. Divan Oteli'nin pastanesinde Aldin Taner'e birinci cildi okuyorum. Ve hocam ben bu oyunumu başka bir tiyatroya vermek istemiyorum. Kendim tiyatro kurmak istiyorum diyorum. Param var mı diyor Aldin Taner. Yok hocam diyorum. Hatta ben de yani iki kalas bir heves hikayesi de ben de heves çok da kalas parası da yok diyorum. TRT'den 10 bin lira alacağım var. Tamam kur o zaman diyor Aldin Taner. Bana böyle bir ivme veriyor. Ve orta oyuncular Aldin Taner o cümlesine güvenerek kuruluyor. Bir bilene sorulmuş ve o bilen yol göstermiş. Evet ama benim yani. Bir bilenim o genel anlamdaki bir bilenden çok değerli bir bilen. Evet evet evet. Doğru bilen olmuş yani. Evet. Evet. Müthiş müthiş olmuş. Biz de müteşekkiriz gerçekten. Bu programın da sonuna geldiğimizi görüyorum. Ama bu programın sonuna gelirken bir yandan İstanbul'u Satıyorum oyununun da birinci perdesinin sonuna geliyoruz sanıyorum. Evet. Birinci perde finalindeki şarkı komedyadır, çok güldürür, sık getirir çişi şarkısı. Suzan Akay o zaman tiyatromuzun tuvaletçisi olarak bulunuyor. Yaşlı bir efendi. Hatırlıyorum. Ne kadar enteresan bir karakterdir ya. Evet, evet. Suratı çok eksik. Sesi çok acayiptir. Evet, eski bir kantocu Suzan Akay. Çadır tiyatrolarında çalışmış. Kocası kuklacı. Onunla kuklalar oynatmış. Sonra artık çok yaşlanınca da o işler çaptan düşünce küçük sahnede ben küçük sahneye geldiğimde benden önceki tiyatrolarda da tuvaletçilik ona aitti. Biz küçük sahneye geldiğimizde de o geldi tuvalete ben bakarım dedim. Memnun olduk tanıştık. Buyurun Suzan Hanım dedik. Öyle tanıştık. Bu oyunda da oyun aslında ilk yazdığımda daha batılı bir mantıkla antraksız bir oyun olarak yazılmıştı. Antrak yoktur falan diye bir şarkı vardı. Sonra Suzan dedi ki tuvalete gidilmeyecek mi? Büfeciler isyan etti. Büfeciler de o zaman Nöbetçi Tiyatro'da oyuncu olan öğrenci olan Erkan Üçüncü, rahmetli Hakan Sepetçi ve Caner Alkaya. O oyunla profesyonel oldular. Bunlar da sadece o Suzan Hanım'ın şarkısında sahneyi basarak, Suzan Hanım sahneyi basıyor. Kimse çişe gitmeyecek mi? Komedyadır, çok güldürür, sık getirir çişi şarkısıyla antrak talebinde bulunarak şarkıyı basıyor. Sahneyi değil, şarkıyı basıyor. Büfeciler arkasından basıyorlar. Ve onların talebiyle antrak yapılıyor. Perde arası yapılıyor. Suzan Hanım Allah rahmet eylesin. Çok katkısı vardır orta oyunculara. Evet, birçok sizin filminizde, dizilerde. Evet, filmlerde, Köşe Dönücü filminde falan biz onu çok kullandık. Fellini Suzan Hanım'a rastlasaydı Suzan Hanım başrol oynardı. Öyle bir ekspresif suratı vardı ve başarılı bir oyuncuydu. Müthiş ya. Ruhu şad olsun diyerek bu programı bitirelim isterseniz. Dinleyelim. Ve dinleyelim. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Bugün Deniz Aşırı programında bu yaz aramızdan ayrılan Ferhan Şensoy'u andık. Kendisiyle tam 10 yıl önce 5 Haziran 2011 tarihinde kaydedilen programın birinci bölümünü dinledik. Bu program 12 Haziran 2011 seçimlerinden bir hafta önce dostlukla donatılmış bir Bozcaada sofrasında kaydedilmiştir. O günlerde kavuk henüz devredilmemiştir. Ustaya özlem ve saygıyla. Deniz Aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.